Hola, bona nit a tots. Soc Marc Sunyer, de Caigudes del Cel. Què tal, Guille, Alberto? Bona nit. Perfecte, Marc. Marc. És el Marc de sempre, eh? No sabia si començava el cognom o no, però és el Marc de sempre. Xist. Estem últimament, ens en sortim aquí, eh? Sí. Què, anem mogudeta o no, avui? Bueno, algú es farà, no? Sí. A veure què fem. Podríem fer alguna cosa, no estaria malament. Sí. Sí, no? Estaria bé. Bueno, avui Caigudes, com sempre, dues cançons. El bo i millor que hem trobat per la ràdio, que fa temps que per desgràcia no sona. Avui, per no perdre el costum, començarem amb el clàssic. Ja s'està rient. Què passa? Què passa aquí? No, estan passant coses estranyes. L'estudi és un desmadre, per favor. Queremos padre i madre, eh? Sí. Bueno, avui començarem. Calla aquí. Si no ho deia, rebentava. No, la mare puc, que la no puc treballar així. Jo no puc treballar així. Per cau. Vinga, va. Vinga. Va, tira. Començarem amb el clàssic avui. Ah, sí, el clàssic. Ai. Ta-na-na-na-na. Que estem a pijota. Avui tenim el dia divertit, també tenim el dia divertit. I això s'agraeix. Uf, que dur, que dur. Hi ha imatges que maten, eh? Sí, hòstia, i tant. Ai, Déu meu. Vinga, va, Marc. Bueno, el clàssic del dia. Obrirem l'apartat de cantants femenines. Sí. I començarem amb una cançó de Patti Smith que es diu Because the Night, i que és una cançó que per sort... Belongs to long... Oi. Ui, va. Bueno, que hi ha gent que versiona. Que dur. Estic fent un bootleg de la cançó, senyor. Unplugged. Un unplugged aquí a Ràdio Corbera. Bueno, que usaré la cançó i endavant. Because the night Bé, esperem que la cançó us hagi agradat. Sí, sí. I ara seguirem amb la novetat. Ui. I aquesta no és altra que una cançó de Red Hot Chili Peppers. Oh! Quina. Oh! Quina! Espera, ens estem posant nerviosos d'aquí, eh? És la cançó de Tell Me Baby. Oh! Que gran. Ara sí. Ara sí. Ha quedat clara la cançó. No, no cal més descripcions. Amb... No fa falta dir-s'hi res més. Amb l'expressió del Guille ha quedat totalment clar que la cançó val la pena i endavant i que acabi de passar una bona nit. Vinga, Marc, que ens apropera. Que vagi bé. Adéu. Adéu. About The Crappy Hour.